Jupiter. Pixies, You're So Impatient. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 20 czerwca. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Gwałtowne burze przeszły nad Rybnikiem i Raciborzem. Wiatr wyrywał drzewa i zrywał dachy. Znów nieudana próba wyłonienia marszałka Małopolski. Jak tak dalej pójdzie, sejmik może być rozwiązany. Rosjanie sklonowali stronę Polskiego Radia i umieszczali tam zmanipulowane artykuły. Ostrzeżenia przed burzami najwyższego trzeciego stopnia wydali synoptycy dla dwóch województw, śląskiego i zachodnich powiatów Małopolski. Świadkami gwałtownych burz byli mieszkańcy Rybnika i Raciborza. Trwały zaledwie kilkanaście minut, jednak w wielu miejscach zalane są drogi i piwnice. Jak mówi kapitan Mateusz Musiał ze Straży Pożarnej w Raciborzu, silny wiatr powyrywał drzewa i zerwał dachy domów. Cały czas do nas zdarzenia napływają. W tym momencie zerwanych dachów jest kilka, bardzo dużo zalanych posesji, bardzo dużo powalonych drzew. W tej chwili najbardziej poważna sytuacja jest w Raciborzu, Markowicach, w Pawłowie, w Łańcach, w Makowie. Skupiamy się w pierwszej kolejności na selekcji zdarzeń od tych najważniejszych do tych najmniej ważnych. W pięciu innych województwach południowo-wschodniej Polski nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Obejmują one województwa opolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie oraz częściowo mazowieckie. Burze mogą występować przez całą noc. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o 4:00 nad ranem. To zdrada ideałów PiSu. Tak Łukasz Kmita komentuje głosowanie w wyborach marszałka Małopolski. Był jedynym kandydatem wskazanym przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Jednak po raz drugi nie zdobył wymaganej liczby głosów w sejmiku, w którym klub PiS ma większość. Niektórzy wybrali własne ambicje, a nie dobro partii, mówi Kmita. Partia może się czuć zdradzona, no i tyle, partia. Część osób wybiera własne ambicje niż dobro partii. Takie jest życie. Jeśli do 9 lipca nie uda się wybrać marszałka i zarządu województwa, małopolski sejmik zostanie rozwiązany i ogłoszone będą przedterminowe wybory. Kolejna sesja 1 lipca. Turyści obawiają się wyjazdów do strefy nadgranicznej. Problem zgłaszają przedsiębiorcy z branży turystycznej. Anna Bobińska z Klepaczewa nad Bugiem, współwłaścicielka gospodarstwa agroturystycznego, powiedziała, że niektórzy goście pytają o bezpieczeństwo. Kobieta przekonuje jednak, że na Podlasiu nadburzańskim jest bezpiecznie. Często się pytają o to, co się dzieje tutaj przy granicy. Obawiają się, że może coś się u nas dzieje, ale mogę zapewnić, że my nie odczuwamy w ogóle, a tym bardziej nasi gości będąc u nas, że ta strefa buforowa jest, ona jest, ale jest w województwie podlaskim. My jesteśmy w mazowieckim. Rzeka nas jeszcze dzieli. Media trochę nagłaśniają ten temat, że jest problem. Dobrze, że o tym mówią, ale trzeba zaznaczać, że to jest nie u nas. Ludzie też mogą mylnie patrzeć. My jesteśmy w województwie mazowieckim, ale to jest region południowego Podlasia. Także może to być mylne. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią obowiązuje od tygodnia. Została wprowadzona na 90 dni. Polskie Radio celem rosyjskiej manipulacji wynika z raportu unijnej grupy, która zajmuje się dezinformacją Kremla. Strona internetowa Polskiego Radia została sklonowana. Metoda polega na podszywaniu się pod wiarygodne media. Fałszywa strona, która udaje tę prawdziwą, czasami różni się jedną literą. Logo jest takie same, cały układ strony jest taki sam. I tak właśnie było w przypadku strony Polskiego Radia, tylko adres był inny. polskieradio.icu zamiast polskieradio.pl. Strona powstała w kwietniu. Unijni eksperci podali tytuły artykułów, które się na niej pojawiły. Jeden z nich to nieprzyjemna prawda, Unia Europejska poradzi sobie bez Polski. Drugi, Ukraina pozostanie poza burtą Unii. Jak usłyszałam, strona stworzona przez rosyjskich dezinformatorów nie zyskała na popularności. Z Polski przed wyborami do Parlamentu Europejskiego tą metodą między styczniem a majem skopiowano stronę tygodnika Polityka, a z zachodnich mediów celem były m.in. Die Welt, Le Parisien czy La Stampa, Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To ma być jeden z najnowocześniejszych wieżowców w tej części Europy. W centrum Warszawy trwa budowa biurowca o nazwie The Bridge. Ma 174 metry i jest jednym z najwyższych w stolicy. Budowlańcy montują teraz na nim szklane panele. Prace mają się zakończyć do wiosny. Największym utrudnieniem bywa silny wiatr, mówi kierownik budowy Tomasz Bińczak. Będzie aplikacja budynkowa dla najemców. Pracownicy będą mogli przez nią wchodzić do budynku bez karty dostępu, będzie można rezerwować sale, miejsca parkingowe. Przy wykorzystaniu tysięcy czujników, liczników będzie można monitorować zużycie energii w obiekcie. Będziemy w stanie obniżyć to zużycie nawet o 30% względem podobnych tego typu obiektów. Na 40 piętrze wieżowca będzie taras widokowy, ale tylko do użytku firmy, która wynajmie tam biura. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek chłodniejszy. Termometry pokażą od 20 do 25 stopni. Tylko na wybrzeżu od 16 do 19. Na północy i północnym wschodzie może się chmurzyć i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. W innych regionach będzie słonecznie. Autopromocja. Śniadanie w Trójce. W nowej odsłonie. Z Państwa komentarzami i pytaniami w trakcie programu. Do tego, jak zawsze, dociekliwe pytania. Co się stało? Co to za język? Kto ma wygrać? Czy egzorcysta od Salcesonu powinien zwrócić? I odpowiedzi bez uników. Ukrócić te możliwości. Przekazać wóz strażacki. Umorzyć po raz kolejny. Obniżać ludziom podatki. Stawiać pytanie wprost. Wszystko kontrolować. A Polska? Śniadanie w Trójce. Na antenie i w serwisie YouTube. W soboty. Kilka minut po 9:00. Zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Dobry wieczór. Renata Szewczak, Tomasz Żonda. Zapraszamy na Noc z Polską Muzyką w Trójce. Dziś będą goście. Iwona Skwarek. Zaraz wyjaśni wszystko swoją drogą. Iwona jest razem już w studiu. Damian Sikorski, a Damian troszkę później. Zaczynamy od Iwony. No właśnie, Iwona SKV, Iwona Skwy. Jak się teraz powinno o tobie mówić? Wiesz co, no ja się śmieję, że Iwona Skwarek minus Arek to Iwona SKV. Więc czyli Skwarek... SKV, tak? Tak, SKV, tak to wymyśliłam sobie. Albo Skw, chociaż, bo też... Skwy to też dziwnie brzmi. Iwona Skw. Język można złamać. SKV. Pytał mi się ktoś wczoraj w radiu, właściwie jak to się wymawia, więc powiedziałem, moim zdaniem tak, bo jak dzwonił do mnie człowiek z twojej firmy, to tak właśnie powiedział, więc chyba to jest obowiązujące. Tak, tak, SKV, no. No i powiem tak, posłuchałem twojej płyty, nie dość, że jest bardzo osobista, pewnie niektórzy uznają ją za kontrowersyjną, chociaż nie wiem dlaczego zupełnie. Natomiast jest tam mnóstwo bardzo pięknej elektroniki, momentami oldschoolowej, momentami nowoczesnej, widać, że się bawisz troszkę tymi dźwiękami. To prawda. Myślę, że to jest taki flirt z różnymi właśnie gatunkami muzyki elektronicznej, bo w każdym kawałku troszeczkę z inną stylistyką działam. No ja po prostu kocham syntezatory, kocham sampling i to, co się dzieje, kiedy można po prostu pokręcić gałkami i ten prąd działa w tych wszystkich oscylatorach. Rozpoczęliśmy od Rebeki i ta Rebeka właściwie otworzyła chyba tobie myślenie na kolejną płytę, ten utwór właśnie. Myślę, że tak. Myślę, że po prostu po raz pierwszy tak chciałam trochę może politycznie, z osobistej strony, ale jednak trochę politycznie o świecie coś opowiedzieć. I po tym utworze Pocałunek jakoś tak poczułam, że już chyba chcę po polsku pisać, bo faktycznie, nie wiem, coś we mnie pękło takiego, że kiedyś wydawało mi się to zupełnie nieosiągalne dla mnie, żeby pisać po polsku utwory. A w tej chwili, kiedy komponuję i zaczynam do tego dobierać tekst po polsku, to od razu jakaś taki ciężar fajny się robi z tego. No przede wszystkim myślę, że jest to coś, co możesz przekazać innym i pomóc zresztą również dziewczynom, które boją się mówić otwarcie o sobie. No może tak, no mam taką nadzieję. No ja ogólnie takie mam podejście, że bardzo chciałabym tak zwyczajnie o tym wszystkim opowiadać, o tej swojej orientacji, czy też o moim życiu po prostu, tak jak w jednej z piosenek pada temat, jest temat poruszany na temat... Oj, ale się za tutaj zamotałam. Temat spokojnie. Jest poruszany na temacie. Chodziło mi o uchwycenie wątku takiego pośpiechu i bycia właśnie na freelancie i tych deadline'ów, które gonią i nie mam kiedy już gotować dla dziewczyny. Jakby w tym sensie chciałam wplatać takie queerowe wątki, ale w taki bardzo normalny sposób, który jest dla wszystkich bliski. No, wspomniałaś o dziewczynach, to piosenka Dziewczyny, nowy singiel twój. Tak. To wszyscy sobie żartują, że to tak troszkę jakbyś po Gawlińskim odziedziczyła tylko cokolwiek. Ja wiem, bo to wszyscy, tak, bo wszyscy się śmiali, że to jest taka żeńska Baśka, tak? Ale to no nie jest Baśka, bo to nie są moich byłych dziewczynach, tylko o moich przyjaciółkach, prawda? I o tym, że są dla mnie super ważne i dzięki nim lepiej mi się żyje. No to może posłuchajmy w tej chwili. Czego trzeba, mam już tu. Wszystko to, co kocham, jest już tu. A to, czego nie ma, tego nie ma. Reszta tu. Do Matyldy mogę dzwonić. Rosu mocy. Znam tą mamę, te same neurozy, więc rozumiemy się jak nikt. Monia zawsze szybko odpisze i ga niemożliwe wybaczy. Wszystko, czego trzeba, was du. A to, czego nie ma, tego nie ma. I choć mnie czasem przez was krew zalewa, to nigdy, przenigdy, przenigdy nie zmieni was na nic. Nie da się tego kupić w sklepie matującym filtrem przypudrować. Wszystko to, co kocham, mam już tu. Mam was tu. Iwona SKV w studiu naszym trójkowym. No i powiem ci szczerze, jak słucham tej płyty i słucham tych dźwięków, które towarzyszą twoim opowieściom, no to są takie dźwięki, które idealnie pasują do tekstu. To jest tak, że to stanowi absolutnie całość, wybitnie skomponowaną, zgraną ze sobą. Kurczę, no to bardzo, bardzo mi miło. No zwykle zaczynam od muzyki i ta muzyka wychodzi ze mnie w jakiś taki sposób, na zasadzie trochę jak słuchacz do swojego nastroju dobiera muzykę, której w danym momencie chcę posłuchać, tak ja, wypływają ze mnie dźwięki, które towarzyszą emocjom, które ja mam w danej chwili, mhm. I potem to jest takie abstrakcyjne właśnie, to komponowanie tej muzyki, a potem do tego się okazuje, że okej, tam jest, są jeszcze jakieś słowa pod spodem, za tą muzyką idą, nie? Więc zawsze wychodzę od muzyki i jakoś chyba może dlatego to się tak wszystko zgrywa? Opowiedz troszkę o samym tworzeniu tego wszystkiego. To ty stoisz za wszystkim muzycznie? Nie za wszystkim. To jest tak, że właściwie no 3/4 powiedzmy to są w całości moje rzeczy też wyprodukowane przeze mnie, ale towarzyszy mi na tej płycie Maurycy Zimmermann, czyli Moritz, tak zwany poznański producent, który też przez jakiś czas siedział w Berlinie. I on mi posprodukował kilka numerów i zrobił Siri i puszczam. Bo po prostu jakoś tak na fali to fajnie wyszło, więc wpuściłam go na tę płytę. Ale jeśli chodzi o całość komponowania, no to trwa to dosyć długo, dlatego że ja bardzo długo szukam tych odpowiednich środków właśnie i szukam tych dźwięków, żeby one były ciekawe, jakieś odkrywcze, żeby nie było czymś, co już znam. No i potem następuje cały proces aranżacji, zgrywania tych syntezatorów, ale tak naprawdę chyba najgorszym momentem jest dokończenie dla mnie tekstów, bo ja zwykle improwizuję te teksty i łapię to, wiesz, w pół godziny, łapię ten sens, łapię ten trzon, a potem na przykład brakuje mi 5 linijek i ja nie mogę tych 5 linijek już złapać na przykład, nie? I trwa to potem kilka miesięcy, bo nie mogę, bo kombinuję i nie mogę tego ułożyć. Ale komponuję u siebie w sypialni tak naprawdę, więc jakby śmieję się, że nie mam daleko do pracy, bo po prostu wstaję z łóżka, robię krok i mam już stolik mój z głośniczkami i syntezatorami. No i głównie używam ostatnio takiego super syntezatora Vermona Performer. To jest taki analogowy syntezator, który no po prostu ma to mięcho w sobie. I na przykład kawałek Chwila jest na nim w całości skomponowany. Ten bas, który tam chodzi, to jest właśnie to. Albo a zresztą w Dziewczynach też właśnie przed chwilą brzmiała Vermona. Powiem tak, moim zdaniem ten Poznań to jest takie miasto, w którym chyba ta muzyka elektroniczna jest dość dobrze rozwinięta. Nie tylko rockowa, jak było to kiedyś, natomiast te dźwięki takie, jakby to powiedzieć, ostrzejsze elektroniczne, bo ja może nie kojarzę tych zespołów, o których teraz wspomnę, bo one właściwie już powoli przestają działać. Był taki zespół, nie wiem, Brodacze Life Act na przykład. A to nie znam. Był taki zespół, który nazywał się kiedyś Fukalata. A to tak, to się nazywają w tej chwili Non-Human Person. A tak, znam. Bo Gosia z Michałem wyjechali do Berlina i tam stwierdzili, że jednak będą robić swoje na miejscu. I to już jest takie absolutnie hard techno, to co oni robią. Ten wokal Gosia jest zwykle mocno przetworzony. Zresztą też się bawi swoją drogą na koncertach, gdzie tak jak Urszula Ojczak nagrywa te swoje wokale i potem miksuje z tym śpiewaniem na żywo. Właśnie, jak wygląda ta scena elektroniczna w Poznaniu? Z twojej strony. Z mojej strony? No nie wiem. Ja na przykład myślę, że ta scena klubowa jest dosyć mocna i tam się trzymają wszyscy i grają w tych klubikach. No jest klub Tama, który też zresztą chyba jest wybrany jednym z najlepszych klubów w ogóle w Polsce. Ale wiesz co, ja powiem szczerze, że ja aż tak się nie orientuję. Na pewno z moimi przyjaciółmi są chłopaki z Wczasów, tylko to jest takie bardziej elektropop, bardziej taki trochę no tak. Synthwave w sumie. A tak to no nie wiem. No jest Moryt, który dawno nic nie wydawał, ale ja na przykład słyszałam jego rzeczy, których nie wydał i ma w szufladzie. One są świetne, no jakby powinien je wydać, bo naprawdę szapoba. A teraz no szczerze mam pustkę w głowie total. No Anon Bast, ale ona się wyprowadziła do Warszawy. Nie do Warszawy, tylko do Wrocławia chyba. Był jeszcze taki świetny koleś Lieke, tylko on też właśnie chyba zajął się chyba czymś innym, a naprawdę genialny producent. No i to nie wiem, no nie mogę sobie to teraz muzyka, żeby troszkę ci odświeżyć w głowie. Ja już wiem, to w hajku usłyszałem to, o czym rozmawialiśmy, te dziwne dźwięki, które mi się skojarzyły. A to ciekawe, nie, ja bym nigdy nie przyporządkowała temu dubstepowi, tylko bardziej two-stepowi, tak myślę. Że to jest taki two-stepowy beat. Ja powiedziałem two-step, a nie dubstep. Ty był przekręciłeś na tym. Dobra, to już wszystko jasne, bo ja mówię, gdzie tu jest dubstep na tej płycie? Nie, ja mówiłem o two-stepowym zawsze od początku. Dobra, to wszystko jasne. Także stąd moje skojarzenie. Dopiero teraz jak haiku zabrzmiało, to skojarzyłem natychmiast. Natomiast oczywiście jest to zupełnie inaczej, bo ta elektronika w tych dźwiękach brzmi... Tam, jak mówiłem o fajnej zabawie twoją, tą elektroniką, że ona jest, niby jest nowoczesna, a z drugiej strony jest staroświecka. No tak, to prawda, no bo też mam trochę słabość, wiadomo, do starszych rzeczy, ale zabawna historia a propos tego rozumienia, co jest oldschoolowe, a co nie jest oldschoolowe, albo co jest jak lata 80. była taka, że w utworze Antropocen Kaha Scholz, Kaha Kowalczyk uczestniczy, no ja wysłałam jej szkic i ona mówi, wszystko spoko, tylko ten syncik tam, ten taki 80-sowy, to on nie jest za fajny, nie? No to ja usuwam synt, nie? Mhm. Potem wysyłam jej, ona mówi, no, ale ciągle masz ten synt tam, a ja, aha, dobra, czyli to jest ten inny, nie? Więc usuwam kolejny synt. Wysyłam jej, a ona, no wszystko spoko, ale ciągle ten synt tam gra, a ja wiesz, już zmieniłam cały track, no nie? I się okazało, że chodziło o inny syntezator, więc wiesz, postrzeganie tego, co jest 80-sowe, a co nie jest 80-sowe, kurczę, jest tak różne, co jest stare, a co nie jest stare, bo dla kogoś, wiesz, jakiś sound, nagle odkrywasz Horus i po prostu myślisz, że odkrywasz Amerykę, to wiesz, całe lata 80. stoją na Horusie, no nie? I na takich soundach właśnie lekko rozstrojonych, klawisze albo gitar. No więc, no to zależy, ale ja na pewno lubię po prostu miksować różne stylistyki i różne rzeczy. Ja też często mnie za czymś ciągnie, wiesz, coś mnie zafascynuje, co usłyszę i nagle mówię, kurczę, coś takiego bym chciała właśnie spróbować teraz sama wykręcić. No ale potem wychodzi mi coś innego. Ja nawet pamiętam, jak The Dumplings skomponowali swoją pierwszą płytę i produkowali ją potem z Bartkiem w studio, w czasach jakby początku Rebeki, więc ja tam też wpadałam do nich. I pamiętam, że tak mówię, dobra, kurde, ja też coś takiego skomponuję jak oni, taka tam jakaś tutaj fajny klawiszek, szybko melodia, nie? I wyszło mi, wrócę jakiś Nick Cave, nie? Na koniec. Więc ja mówię, nie, no nie mogę, po prostu. Finalnie to się na płycie Shyness znalazło jako Ikarius. Po prostu zupełnie, wiesz, nie The Dumplingsowy utwór, no więc tak się, tutaj leży inspiracja, a tu leży, wiesz, ten efekt, więc czasem mogą być bardzo daleko. No to tak więc jak ja zaczynam coś gotować w domu na przykład i mówię, robię jakąś zupę i potem się okazuje, że miałem zrobić jedną, a wyszła mi zupełnie inna. No, dokładnie, coś takiego. Dziękuję ci bardzo. Iwona SKV, dobrze. Naszym gościem trójkowym była dzisiaj. Cieszę się, że wydałaś tę płytę, bo słucha się jej z dużą przyjemnością. No i fajnie, kiedy ktoś odważa się śpiewać o tym, co czuje. Dziękuję bardzo. Polecam się. Kiedy koncerty? Wiesz co, koncerty będą na jesień tak naprawdę, bo chcę takie koncerty klubowe, intymne zagrać, ponieważ bardzo, jednak to jest moja ulubiona forma, takie koncerty dedykowane tylko i wyłącznie moje, gdzie po prostu przychodzą ludzie, którzy wiedzą na co przychodzą, a ja wtedy daję z siebie wszystko i... Bo też szukam takiego połączenia ze słuchaczem, słuchaczką, jak trochę w stylu Nicka Cave'a, nie? W sensie, że lubię takie wychodzenie do ludzi, kontakt, także nie chcę być jakąś, wiesz, taką teatralnej pozy przybierać i być gdzieś tam za jakąś ścianą, tylko bardzo lubię ten kontakt i oczywiście kręcenie gałkami mojego syntezatora, więc łączę te dwie sprawy. Iwona SKV, dzięki. Dzięki. Powiedzieć coś, nie nic. chodzi to, co, co ma znieczulać zło. Płytą Iwony SKV z pewnością w Trójce będziemy cieszyli się jeszcze nie raz. A za chwilę w Trójce kolejny gość. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała ostatnio płytę Damiana Sikorskiego. Znają go Państwo z Radiowej Czwórki. Znają go również z Trójki, bo tu wielokrotnie był gościem i opowiadał o tej płycie, zanim jeszcze się ukazała. Kieszenie sypią się doświadczenia. Słowa cerują dziury tak, by marzenia nie uciekły. Patrzę w niebo, widzę tam perspektywy. Dobry czas zaczyna się i wszystko. trójkowym studiu Dement Sikorski. Witam ponownie. Już byłeś tu, nas opowiadałeś o tej płycie, kiedy jeszcze jej nie było, ale teraz już mamy. Ja mam fizycznie nawet egzemplarz z ładną okładką, ale to nie jest nagrywane w naszym studiu, zrobione zdjęcie w naszym studiu, w którym miałeś dwie sesje na żywo grane. Nie, to jest sesja zdjęciowa z studia imienia Witolda Lutosławskiego na okładce. Zdjęcia wewnątrz płyty w książeczce, w bootlegu, były wykonane i w studiu Lutosławskiego, a także w S4 Polskiego Radia. A faktycznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagrywałem live sesję z trzema piosenkami. To było pierwsze spotkanie live bandu Damian Sikorski Projekt. A w piątek, 7 czerwca, zagraliśmy koncert premierowy i w ogóle szczęśliwy jestem, bo pierwszy mój koncert taki pełnoprawny i sold out, więc wspaniale. No, widać, swoją muzyką zachęciłeś wszystkich do tego, żeby jednak na koncert przyszli, a swoją drogą, no to, co zrobiłeś na płycie, to mnie zaskoczyło, bo ja nie sądziłem, że jesteś nie tylko człowiekiem, który potrafi zgrabnie dobrać gości do audycji muzycznej, ale też potrafisz spowodować, że ty możesz być gościem pełnoprawnym. No tak się wydarzyło, że jestem muzykiem w sumie od 9 roku życia. Wtedy rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej na skrzypce. No i zaczęła się poważna gra na instrumencie, bo to wymagający instrument, więc podziękowałem kolegom za wspólną zabawę w grania w piłkę na placu zabaw, tylko już wtedy to były godziny spędzone przy instrumencie, żeby ćwiczyć i tak zostałem w tym świecie muzyki. Pojawiły się kolejne instrumenty i wykorzystałem to, że potrafię grać na wielu instrumentach do nagrania swojej płyty, bo większość instrumentów nagrałem sam. Damian Sikorski Projekt, płyta pod tytułem Wiosna, troszkę spóźniona premiera, czy tak miało być? Początkowo miała płyta ukazać się 16 kwietnia, w dniu moich 40 urodzin, ale stwierdziliśmy, że jeszcze trochę poserwujemy singli, jeszcze pozapowiadamy ten album. To był też taki plan Agencji Muzycznej Polskiego Radia, bo z agencją wydałem ten krążek i 16 kwietnia nie ukazał się album, ale singiel zatytułowany Maluję, w którym zaśpiewał Michał Kowalonek, a album bardzo zależało mi, żeby zmieścić się jeszcze w maju, więc ukazał się 31 maja. Jeszcze zahaczyło wiosnę. Wspomniałaś o tym Maluję, zresztą Michał Kowalonek towarzyszył ci podczas tych wszystkich występów tu u nas w naszym trójkowym studiu. Tak, Michał dołączył do składu koncertowego, do live bandu. To był pierwszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale ruszamy dalej w Polskę i Michał również jest w tym składzie koncertowym. No, nie tylko on, bo jednak 9-osobowy skład jest na scenie, więc całkiem spory. O tym wszystkim powiesz za chwileczkę. Za chwilę też powiesz o utworze, który zabrzmi za chwilę na falach trójki, czyli o piosence Maluję właśnie z Michałem. Sama siedzisz w domu i czekasz. Smutek też potrafi latać. Spotykasz nieznajomych. Tematem tym się dzielisz. Codzienność przyzwyczaja. A ty chcesz dodać koloru. Na końcu tej drogi widzisz, że szare, że nie zmienia barw. Tak często znika to, co maluje w myślach. Dziś obiecuję, zanim przyjdzie dzień, nie będę czuć wczoraj. Tak często znika to, co maluję w myślach. Dziś obiecuję, zanim przyjdzie dzień, nie będę czuł wczoraj. Scenariusze różne pisałem, wkłady wszystkie połamałem. Od marzeń kolorowych drzwi z zamknięte z jednej strony. Przy sobie jestem sobą. Myślałem, że wiatr przegonił deszcz. Przyszła zima i spadł śnieg. Nie byliśmy w górach, popłynęliśmy w inne strony. Damian Sikorski, gościem Trójki. Powiem ci, że ja czuję się dosyć niezręcznie, bo właściwie zajmujemy się tym samym, poza tym, że ja nie gram, nie śpiewam. Płyty jeszcze na razie nie wydałem. Pewnie nie wydam nigdy w życiu. To przepytywanie cię o muzykę, którą tworzysz, jest dla mnie takim troszkę no, dziwnym zajęciem. Natomiast powiem szczerze, że posłuchałem tej płyty oczywiście przed naszym spotkaniem i to nawet więcej niż raz. Jest to niezwykle zwarta płyta. Chociaż tam jest właściwie co utwór, to jest inny gość. Natomiast słucha się tego, jakby to była twoja płyta po prostu. Dziękuję ci za te słowa, bo zależało mi na tym i tak uważam, że nagrałem album konceptualny. Te piosenki nie są przypadkowo ułożone w takiej kolejności. I jest to moja płyta, bo teksty ja napisałem, napisałem muzykę. Teksty są niezwykle szczere i prawdziwe. To nie są historie wymyślone, tylko... Właśnie, ja nabrałem dojrzałości i dopiero nagrałem ten album teraz, a nie wcześniej. Mogłem go wcześniej również stworzyć, bo byłem czynnie grającym muzykiem. Bardzo dużo koncertowałem i w różnych składach, jako muzyk sesyjny, członek różnych zespołów. I myślałem nie raz o solowej płycie, ale myślę, że 10 lat temu nie napisałbym takich tekstów, które napisałem teraz. Więc ta dojrzałość dopiero teraz u mnie zdecydowanie jest i to słychać na tym albumie. No może dlatego, że zostałeś tatą, to te teksty się przyszły inaczej. No zdecydowanie, oczywiście, że tak. Mały człowiek o imieniu Antoni bardzo wpłynął na to, jakim jestem dziś człowiekiem i z jaką odwagą podszedłem do pisania tych piosenek. Zresztą no, on jest bohaterem kilku utworów na tej płycie, nie tylko utworu Tata. Tak, nawet jest utwór, w którym śpiewa Piotr Niesłuchowski, którego przed chwilą słyszeliśmy jako chórzystę w utworze Maluję. Od kiedy jesteś ty, to piosenka, w której no, bohaterem jest również młody Antoni, no czterolatek. I właśnie ten utwór w tej chwili zabrzmi. Dane marszem nogi mam. Chciałem odpocząć, byłem aktywny jak nigdy dotąd. Nie byłem stąd, nawet zapach był zupełnie inny. Włóczyłem się długo, nie wiedząc dokąd. W którym żyłem sam, nie byłem jednak sam. Od kiedy jesteś ty, zmienił mi się smak. W świecie, gdzie samotnie tak, nie byłem jednak sam. Od kiedy jesteś ty, leciałem w tu, widziałem noc. Dzień się zaczynał, nadal byłem kilka godzin stąd. Chciałem mieć dom, błędem. ma. Chciałbym tak do wiosny wytrzymać, krokiem niepewnym, czasem gubiąc drogę. Stoję pod drzwiami z biletem w jedną stronę. Faktycznie o synu piosenka. No tak, młody Antoni. Zresztą nie tylko syn, ale to moje życie prywatne, moja rodzina też jest zawarta w tych piosenkach. Moja żona, moje rodzeństwo, mój brat w ogóle zagrał na tej płycie w dwóch piosenkach na gitarze. Mam brata, który jest znakomitym gitarzystą, świetnym, naprawdę genialnym. I zagrał w piosence Goodbye gitarę akustyczną i w utworze Do Ciebie zagrał na gitarze elektrycznej. Tak swoją drogą, to jeszcze do Goodbye wrócimy, jeszcze na to przyjdzie czas, bo teraz kolejny utwór, który zapowiedziałem, czyli Jeszcze raz. To jakbyś mógł o nim troszkę słów jeszcze powiedzieć. To śpiewa Penelof. W ogóle raz ten... jeszcze. Tak. Zresztą była z tobą kiedyś w Trójce tu razem. Byliśmy tutaj. Tak. I przy okazji właśnie premiery utworu Jeszcze raz. Chyba najwięcej przestrzeni dostała na tym albumie Penelof. Uważam, że to jest takie moje odkrycie. I po koncercie, który się odbył w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, goście cały czas mówili o Penelof, że jest zjawiskowa i wyglądała jak anioł na scenie i tak samo śpiewała. Uwielbiam jej wrażliwość i ona tak weszła w te utwory, weszła w moje buty, jakby ona napisała te teksty, z taką wrażliwością i charyzmą, wdziękiem zaśpiewała. Więc cieszę się bardzo, że mam ją na tym albumie również w składzie koncertowym. Jestem przekonany, zresztą już o tym rozmawialiśmy, że na drugiej płycie również będzie śpiewała. Czy już plany masz na drugą płytę? Mam plany na drugą płytę. Trudno by było mi się teraz zatrzymać, wiesz, to już tak wszedłem do pociągu, który rozpędził się i chcę tworzyć piosenki. Ich sporo zostało w szufladzie, nie wiem, czy je wykorzystam na drugim albumie, ale chcę nagrać drugą płytę. Nawet jest taki pomysł, żeby wyjechać zimą w góry, wynająć dom i tam stworzyć wszystkie piosenki. Pod warunkiem, że dom będzie w dziczy. Nie będzie żadnych sąsiadów dookoła. Pod takim warunkiem. Nawet ostatnio ze Smolikiem i Kefem Foxem o tym rozmawiałem, jak oni nagrywali część swojego materiału na nową płytę. Zresztą piękny teledysk jest do utworu Five Days, który pokazuje tę przestrzeń, w której nagrywali. To jest ogromne marzenie dla muzyka właśnie z daleka od cywilizacji nagrywać w górach już w ogóle z takim przepięknym widokiem nowy album. I gdy spotkałem się z Natalią Grosiak i powiedziałem jej o swoich planach, ona: zapraszam. Ma dom w górach, więc może to i u niej się wydarzy. No wszystko jest możliwe. A tak swoją drogą, to no, jak słuchałem twoich rzeczy wcześniej i potem przy serwisie streamingowym słuchałem zupełnie innych rzeczy, a to często jest tak, że one nagle wracają do tego, te serwisy, co grałeś wcześniej sobie, czy słuchałeś. Mhm. I nagle właśnie Wiosna mi się otworzyła. Ja tak troszkę byłem zdezorientowany, bo nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, bo słuchałem zupełnie czego innego, sobie myślę, dobra, znam ten numer. Takie pierwsze skojarzenie, że nie załapałem, że to jesteś ty, że to jest Wiosna. I sobie myślisz, to jest nowy numer Nosowski? O, proszę. Ale no, potem myślę, nie, no przecież to jest Damian. I Penelof. Dostawaliśmy takie wiadomości po koncercie właśnie, że Penelof jest taką trochę Kasią Sochacką, trochę taką właśnie Natalią Grosiak, że ma podobną wrażliwość i styl śpiewania. Coś w tym jest, ale jest niezwykłą artystką i cieszę się, że na tym albumie jest. Mi trudno mówić o niektórych piosenkach, o czym one są, bo w sumie nie chciałbym to tak zdradzać, co tam zapisałem. Są oczywiste utwory jak Od kiedy jesteś ty, albo Tata, albo Wiosna, ale bardzo mi zależy na tym, chyba największym prezentem dzisiaj dla artysty będzie to, że ktoś posłucha całej płyty od początku do końca, a nie tylko... To się rzadko zdarza, To się rzadko zdarza, tylko nie singlowych utworów. I znajdzie tam kawałek swojego miejsca. Może znajdzie taką historię, która w jego życiu się wydarzyła i będzie ta piosenka, dana piosenka zostanie z nim na dłużej. I to jest piękne, bo ja też codziennie słucham bardzo dużo muzyki i często odnajduję swoją historię w piosenkach innych artystów i uważam, że to jest piękne. To teraz będzie opowieść, która musi paść w tej rozmowie. Wspominałeś, kiedy widzieliśmy się jeszcze przed premierą płyty, o tym, że Colin Bass będzie na płycie śpiewał i śpiewa na koniec piosenkę Goodbye swoją drogą. No i miałeś ostatnio z nim ciekawą rozmowę, jak wspomniałeś przed momentem, gdybyś mógł ją przytoczyć tutaj publicznie na antenie. To jest w ogóle, byłeś pierwszą osobą, której powiedziałem, że pojawi się gościnnie Colin Bass z legendarnej grupy Camel, człowiek, z którym miałem przyjemność kiedyś występować na jednej scenie. Nagraliśmy nawet koncert DVD, który ukazał się za czasów, kiedy ja byłem basistą grupy Quidam, również legendarny już legendarnego zespołu rocka progresywnego. Colin zgodził się w ogóle bez problemu zaśpiewać na tej płycie, gdy usłyszał demo. Jeszcze taką ciekawostkę powiem, że wysłał mi filmik, gdzie śpiewają ptaki. Nagrał o 5 rano na wsi pod Londynem, gdzie mieszka. I od tego w ogóle zaczyna się ta piosenka, bo to nagranie od niego dostałem. A gdy już rozmawialiśmy sobie po premierze płyty i po premierze koncertowej, on się przyjaźni z Davidem Gilmourem. I spotkali się i David usłyszał tę kompozycję i powiedział, że bardzo dobra piosenka. Więc no, życie jest pełne niespodzianek. Nobilitacja najprawdziwsza. No, David Gilmour wie, co jest dobre. Zdecydowanie. Zdecydowanie i czekam na jego album również. No to może na kolejnym Gilmour ci zagra na gitarze. Ostatnio pani Maria Szabłowska mi powiedziała, bo w sumie ja mam takich dwóch ważnych muzyków w moim życiu, jeśli chodzi o basistów. To jest Paul McCartney i Colin Bass. Jeden z nich jest na moim albumie debiutanckim. I pani Maria mówi, a dlaczego nie napisałeś do Paula? Ja mówię, no nie mam kontaktu. Myślę, że gdybym napisał na Instagramie, to takich wiadomości dostaję mnóstwo. Ona... To ja dam ci, takiego maila mam, jednego, który jest pewniakiem, możesz do niego napisać. Poczekaj, maila do McCartneya? Tak, ciekawostka. Więc jeszcze się nie zebrałem i nie mam jeszcze odwagi, ale myślę, że kiedyś napiszę. Tego ci życzę. Damian Sikorski był gościem w Trójce. Damian Sikorski, projekt, piękne, dziękuję. Wiosna. Dziękuję ci, że wspierasz ten projekt od początku, bo od singla Wiosna, czyli pierwszego, czyli od maja 2023 roku wspierasz. To już rok? Tak. Sam dystrykowałeś mnie troszkę, szczerze mówiąc. Płytę zacząłem nagrywać w listopadzie 2022. Ukazała się w maju, 31 maja 2024. Więc dziękuję ci za wsparcie. A ja dziękuję ci za bardzo fajną płytę. Dzięki. Dzięki. Birdsong wakes me up. Spring begins a brand new day. Nature arising, the air is full of promise. Life's purpose is in bloom. Turn a link. I've left the window open. Please step inside. Let's talk about. my fragility, I can only sing, I'm awake now. Life's purpose is life's purpose is in blue. See you tomorrow. I won't get back. I'll ride on down with eternal ache. I left the window open. Please step inside. Let's talk about now. Stay. Damian Sikorski i jego płyta Wiosna. Dość często graliśmy piosenki z tej płyty, no i myślę sobie, że nieraz jeszcze do tego krążka również powrócimy. A teraz gwiazda tej nocy, Leski. Leski dokładnie 9 lat temu wydał swoją pierwszą płytę Splot, ale zanim piosenki z tego krążka, to dwa utwory troszkę mniej znane. Osa i Tańcz. Patrzysz znów na mnie tak, jak osa na kwiaty. Znowu chcesz zbyć